राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2058 11 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता प्रेस गोरखपुर राम नहीं सुनना है, अब ठीक तरह से साधन करना है। सुसाधन में सबसे पहले जड़ और चेतन का विवेक करना है। शरीर जो अपना स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, ये सब तीनों ही जड़ है और आप चेतन हो, आप परमात्मा के अंश हो और ये प्रकृति का है। शरीर है प्रकृति के, आप हो परमात्मा के, परमात्मा के अंश हो आप, प्रकृति अंश नहीं हो। तो प्रकृति का अंश आपके काम का नहीं है। बहुत विलक्षण बात है ये, साधन साधन के लिए बहुत अच्छी बात है। मानो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर ये केवल संसार की सेवा के लिए है। तीन बात है, शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात समझ रही है, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात ठीक समझ नहीं है, पूरी सुनने नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, तू शरीर तो बना है मारे पेट में और छूट जाएगा, मिलती है छूट जाती है, मिलती है छूट जाती है, वो चीज हमारी नहीं होती। तो शरीर बना है और मिला है, छूट जाएगा, छूट ही जाएगा, पक्की बात है एकदम। मरना पड़ेगा ही, जन्म लियो जन्म मरना ही पड़ेगी, एकदम सच्ची बात है। तो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। शरीर केवल संसार काम का है, संसार की सेवा के लिए है। तो शरीर काम का नहीं, तो इंद्रिया अपने काम के लिए कैसे हुई और धन अपना के लिए अपना कैसे हुआ, घर पदार्थ अपना कैसे हुआ, ये अपना नहीं है। अपना कहो बोलो इसमें कोई हर्ज नहीं है, पर भीतर से समझो कि हमारा नहीं है। अगर साधन करना हो, पारमार्थिक उन्नति करना हो, तो इसको मान लेना चाहिए, नहीं तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी वैसे करो। आध्यात्म उन्नति चाहते हो, तत्व ज्ञान चाहते हो, कर्म योग से आते हो, ज्ञान योग से आते हो, तो ये बात मानना होगा, शरीर मैं नहीं हूं। शरीर तो बचोड़ा है, छोटा है, बदलता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। निश्चित समझो कि शरीर हरदम बदलता है, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम चलता है, सुबह शाम दोपहर में रात में दिन में हरदम चलता है और वो समुद्र में जा रहा है। ऐसे शरीर सब ये संसार सब का सब अंत में हो जा रहा है, मौत में जा रहा है, हरदम मौत में जा रहा है। जितने जिन्हें वर्ष आए हैं, महीना आए हैं, दिन आए हैं, उतने उम्र में से कम हो गए हैं, मौत नजीक आ गई है। 10 वर्ष का हुआ है तो 10 वर्ष कम हो गए। हिसाब करो कि 90 वर्ष में मरने वाला आदमी है, 10 वर्ष जी गया तो 90 वर्ष से थोड़ी रही उम्र, 80 वर्ष की रही है। अपनी उम्र में से ही घटाए, वो जितने वर्षों का हुआ है उतने वर्ष अपने उम्र में से घटाए, जितनी उम्र है उनमें से घटाए तो नहीं, घटता ही चला जा रहा है। श्वास श्वास प्रति घट रहा है हरदम, मौत के नजीक जा रहा हरदम निरंतर। आप नींद लेते हैं, आप काम करते हैं, आप वर्णस्मरण करते हैं, संसार का कार्य करते हैं, शास्त्र वेद काम करते हैं, शास्त्र निषिद्ध काम करते हैं, तो काम करें, परंतु उम्र तो घटती ही है। अच्छा कार्य काम करो तो भी घटती है, उत्तम से उत्तम काम करो तो ही घटती है। समय तो घटता ही है, जीना का समय जितने जितने वर्ष होंगे हो गए उतने वर्ष कम हो गए। मैं पढ़ता है कि हम जी रहे हैं, इतना वर्ष के हो गए जी रहे, इतना वर्ष कम हो गए। खूब विचार करो, गहरा विचार करो, जितने जितने उम्र आई है उतनी उम्र घट गई है, उतने वर्ष मौत नजीक आ गई। 80 वर्ष मरने वाले, 80 वर्ष मरता तो जन्म तो 80 वर्ष का हुआ, अब 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष जीवेगा क्या, 75 वर्ष हो रहा। ये मानना ही पड़ता है, उम्र घट रही है प्रतिक्षण प्रतिक्षण, एक एक क्षण में उम्र कम रही है, श्वास श्वास प्रति उम्र कम रही है, दिन जीने के कम हो रहे हैं, मरने के दिन नजीक आ रहे हैं, जीने के दिन कम हो रहे हैं, मरने के दिन नजीक आ रहे हैं। प्रतिक्षण तो ये घटने वाली चीज है, आप रहने वाले हो, आप घटने वाले नहीं हो। आप दूसरे शरीर में जा रहे, तीसरे शरीर में जा रहे, 16 शरीर में जा रहे, 84 लाख जोड़ी है उनमें जाएंगे, देव जोड़ी है, पितर है, यक्ष है, राक्षस है, असुर है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, इनमें जाएंगे। आप नित्य रहने वाले परमात्मा के अंश, जैसे परमात्मा नित्य है ऐसे आप नित्य हैं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश है, जो ईश्वर का लक्षण है वो आप में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस विनाशी। ये याद करो बात, आप परमात्मा के अंश है, आप नित्य हैं। जो बालकपन में थे वही आप जवानी में, वही आप वृद्धावस्था में, वही धनवत्ता में, निर्धनता में, परिस्थिति कैसी आवे वो बदलती है, और आप नित्य रहते हैं और शरीर बदलता है। शरीर तो निरंतर मृत्यु में जा रहा है, निरंतर हरदम, रात में दिन में सुबह शाम कभी भी अटकता नहीं। जैसे गंगा जी का प्रवाह समुद्र में जा रहा है, ऐसे सब शरीरों की मृत्यु हो रही है, मृत्यु जीवन जरा जा रहा है, जीवन जरा जा रहा है, जितने जितने वर्षों के आदमी हुए उतने उतने मर गए। मैं गम जी रहे, मन में समझते हम जीते हैं, जी रहे हैं, जीने नहीं मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। जी आपसे शरीर अलग हो रहा है, 10 वर्ष हो गए, 10 वर्ष आपसे अलग हो गए, सही 20 वर्ष आपसे अलग हो गए, सही 50 वर्ष हो गए, तो 50 वर्ष आपके मर गए, 50 वर्ष कम हो गए, पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम शरीर पक्की बात है। जिस वो जितने जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष वो मर गए, उतने वर्ष मर गए तो मौत के नजीक पहुंच गए, उतने वर्ष दूर थी मौत, जितने मर गए इतने नजीक पहुंच गए, ये पक्की बात है, सच्ची बात है। ये बात तो समझ लेना चाहिए, भीतर में हृदय मान लेना चाहिए, केवल सुनने की बात नहीं है, भीतर से स्वीकार करना चाहिए। इतने दिन हमारे चले गए, एकदम इतने कम हो गए, तो शरीर तो छूट रहा है। जैसे हम आए हैं 6-7 दिन गुरुकुल रहना है, तो मैं कल आया, आज 8 बार हो गए, तो यहाँ रहने में कमी हो गई ना। एक दिन रहे तो एक दिन कम हो गया, 2 दिन रहे तो 2 दिन कम हो गए, 3 दिन रहे तो 3 दिन कम हो गए, जितने दिन आए उतने दिन हम कम हो गए, सच्ची बात है। ऐसा के दिन नजीक आ रहा है, जाने का दिन नजीक आ रहा है, सोचना पड़ेगा। ये अनुभव करो, अगर आप उसे समझते हो इसका अनुभव करो कि इतने कम हो गए, इतने दिन मर गए, शब्द बुरा लगता है पर बात सच्ची है। अगर ये कितना दिन जीना है इसका तो पता नहीं है नहीं, पर इतने मर गए ये बात में फर्क है नहीं, एकदम बात सच्ची है, एकदम प्रतिक्षण मर रहे हैं। ये मरने का काम निरंतर होता है, आप कभी काम करते हैं कभी नहीं करते, कभी बैठे हैं कभी सोते हैं, कभी नींद लेते हैं, आप अनेक काम करते हैं, परंतु उम्र घटती है निरंतर, ये कभी अटकती नहीं है, निरंतर घट रही है, एकदम घट रही है। याद है को उम्र घट रही है, मरना भी लगा नजीक आ रहा है, वरना ये पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत में एकदम सच्ची बात है, इसको याद रखो। निरंतर मरना हो रहा है, निरंतर एक बात को पक्की मान लो, पक्की। तो भगवान का भजन करना है तो भजन क्या है, भजन है भगवान का प्रेम, पन्नगार सुनो प्रेम सम भजन दूसरा, पन्नगार सुनो कालभूषण जी कहते गुरु जी को कृष्ण भगवान से प्रेम है वही भजन है, भगवान का संबंध है वो भजन है, संसार का भजन है वही विरुद्ध है, संसार में मोह है वो गलत है, बदना बाधक है, भजन से प्रेम भगवान से वो बदना है। याद रखो, नाम जरूरी भजन है परंतु भजन असली भजन पन्नगाष्णु प्रेम श्रम भजन दूसरा प्रेम के समान भजन नहीं दूसरा कोई। सबसे बढ़िया भजन है प्रेम भगवान से प्रेम, वो प्रेम है जितना भगवान से भजन है। भगवान जितने भूल गए वो भजन नहीं है। पन्नगार विष्णु प्रेम सम भजन दूसरा भजन प्रेम भगवान से होना चाहिए। याद रखो ये बात, याद रखो केवल व्याख्यान सुनना नहीं है। नारायण ब्रजराज कुमार सो बह गई कर पहचान, भगवान से पहचान है वो आपके पूंजी है, वो धन है, वो संपत्ति है, वो सब निर्थक है। संसार में मोह है वो जन्म मरण का कारण है, वो जन्म मरण का कारण है। कारण गुण संघोष सदसद योनि संस नीचे योनियों में जो गुणों का संग है शत्रुतम का गुण है उत्तरता शत्रुगुण में शत्रु में जाते हैं मध्य दृष्टि निराजावशा उस योनियों में कारण में संग गुणों में सब संग है वो आप गति है, वो आपका असली चीज है। सर्वगुण के साथ संबंध है ऊर्धित मध्य के संत राजोगा भगवान के साथ संग है उद्धापक उद्धार है, उद्धापक कल्याण है। अब निश्चित समझो पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। भगवान के साथ संबंध है, गुणों के साथ संबंध है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय, इसमें रहने वाला जीवात्मा अनादि उड़ से और नित्य अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, ये निर्गुण है निर्गुण गुणों का संग आपको जन्म मरण देने वाला है। स्वरूप है निर्गुण अनादित्वाद, अनादि है आदि नहीं पैदा नहीं हुआ है। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थोप मानते न करोते न लिप्यते। याद रखो कारण गुण संगोष है सदस्य गुणों का संग है वो जन्म मन में कारण है। गुणों की जितनी असंगता है जितना गुणों से ऊंचा उठ गया उतना जन्म मन से रहित हो गया। परमात्मा में जितना प्रेम हो गया वो उतना ऊंचा उठ गया, संसार में जितना प्रेम है वो ही नीचा हो गया, पतन की तरफ जा रहा है और दम पतन की तरफ मोह की तरफ जा रहा है। तो हमारा क्या हो रहा है, संसार के साथ मोह है परमात्मा में प्रेम है। ये देख लो जितना जितना प्रेम है उतना आप ऊंचे है, जितना जितना मोह है इतने नीचे है। सीधी बात है, इस वास्ते भगवान से प्रेम करना है। भगवान अपना है, भगवान ने जितना अपनापन है वो ही आपकी उन्नति है और संसार में अपनापन है इतने पतन है। संसार एक रूप रहता नहीं, आप नित्य रहने वाले हो, शरार रहने वाला नहीं, संसार मिटने वाला है। मिटने वाले के साथ संबंध है उतना ही आपका मिटने वाले के साथ संबंध है उतना ही पतन है। रहने वाला नित्य परमात्मा अनादित्व निर्गुणत्व परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो भी मानते न करो थे न लिपे थे। ये करता और लिप्त नहीं होता है, न करता है न लिप्त होता है। ऐसा आपका स्वरूप है। इस स्वरूप को जितना समझा है उतनी उन्नति है, जितना नहीं समझा है उतना पतन है। वर्षों से सत्संग करते हैं पर अकार गुण संगों से गुणों का संग है वो आपका जन्म मरण देने वाला है। याद रखो इस बात को, ये सुनने से काम नहीं चलेगा, ये विचार करना है, स्वयं सोचना है। कारण गुण संगों से सोचना अनादित्वाद निर्गुणत्वाद, आप निर्गुण है, गुरु का संग जन्म देने वाला, आपका भगवान का प्रेम है। क्यों ममई मानसो जीव लोगे, आप भगवान का अंश हो, गुणों का अंश नहीं हो, प्रगति अंश नहीं हो, शरीर प्रगति का अंश है, आप प्रगति अंश नहीं हो, आप परमात्मा के साथ संबंध है, गुरु का संबंध है आपका पतन करने वाला, भगवान का संबंध है आपको उन्नत करने वाला। भगवान के साथ जितना प्रेम है उतनी आपकी उन्नति है, उतना आपका भजन है। भगवान के साथ जितना संबंध है उतना आपका पतन है। ये महान विघ्न है, महान विघ्न। संसार में जितना मोह है ये महान विघ्न है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। तो भगवान के साथ प्रेम करना है, संसार साथ नहीं, संसार से ऊंचा उठना है। आप ऊंचे उठे न उठे, संसार तो आपसे अलग हो ही रहा है निरंतर। आप इनके पीछे पड़े हुए इनको अपना मानते हो, संसार आपको अपना नहीं मानता, शरीर आपको अपना नहीं मानता, शरीर अपनी धन में जा रहा है, निरंतर अपने दिन में जा रहा है, अपने दिन नाश हो रहा है, एकदम मौत में जा रहा, निरंतर निरंतर। आप मरते नहीं हो, आप रहोगे, शरीर नहीं रहेगा, शरीर जरूर छूटेगा, आपको जरूर मरना होगा, निश्चित पक्की बात है, सच्ची बात है। अब हम बता चेत करो, भगवान को याद करो, हे नाथ। ये बात है एक, हे नाथ बोलो नहीं, पितर की लगन लग जाए, हे नाथ बोलो नहीं। भगवान को याद करने मात्र से कल्याण होता है, पतन के लिए बड़ी सामग्री करनी पड़ती है, उत्थान के लिए केवल भगवान को याद करना होता है, पतन के लिए काम करना पड़ता है, उत्थान के लिए केवल भगवान को याद करना है। जैसे स्वर्ण मात्र अनुसार वंदना, हरे स्मृति सर्व हरदम ये कहोगे, हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ आओ बोलू नहीं, हे नाथ। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी सार बात है, हे नाथ बोलो नहीं। कोरी कहानी नहीं है, भीतर से लगन चाहिए, जितनी भगवान की स्मरण नहीं हो तो ठीक है। भजन है भगवान का, प्रेम है, उतने आप ऊंचे उठ गए, संसार में मोह है उतने आप नीचे गिरते गए। अब संसार का मोह ज्यादा है, भगवान का प्रेम ज्यादा है, ये आपको सोचता है, ये दूसरा काम नहीं है। आपको सोचता है संसार में मोह कितना है और भगवान प्रेम कितना है। स्वयं अपने को समझो, संसार में मोह कितना है और भगवान प्रेम कितना है। और ये मौका मनुष्य शरीर में है, और जगह मौका नहीं है, और जगह मौका नहीं है। ये गाय सबसे उत्तम होती है, उनका कल्याण हो जाए ये बात वो है नहीं, सिवाय मनुष्य और कहीं मौका नहीं है। बहुत बड़ा परकोटा है, एक दरवाजा, एक दरवाजा, साधना धाम मोक्ष कर द्वारा मुक्ति का दरवाजा है ये, और साधन भगवान के प्राप्ति का साधनों का घर है, बहुत साधन है, मुक्ति का द्वारा है। पायन जय पर लोग हमारा इस शरीर को प्राप्त करके जितने अपना ध्यान नहीं लगाया, सो परत पाव ईश्वर धुरंधुनि परिस्थाय काले कर्म ईश्वर मिथ्या दुर्गाय फर्जु को दुर्घटना मिथ्या है। कलयुग में जल्दी कल्याण होता है, नाम की महिमा में कलयुग में ज्यादा है, दान की महिमा में कलयुग में ज्यादा है, भजन करने की महिमा में कलयुग में ज्यादा है। अभी कलयुग सावधान के लिए बहुत बढ़िया है, सावधान पतन के पति का तो दरवाजा है ही, पतन का समय तो है ही, कलयुग है पतन का समय है। पर भजन करने का महत्व, दान का महत्व, सेवा का महत्व अभी ज्यादा है। मनुष्य में स्वतः पहले सेवा की प्रवृत्ति थी, आज सेवा के लिए स्वार्थ की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो स्वार्थ की प्रवृत्ति पतन करने वाली है। उदारता है वो उन्नति करने वाली है, कर्जों से कृपा घासा है ये पतन करने वाली चीज है। इस वास्ते मनुष्य को सदा सावधान रहना चाहिए, सदा हरदम सावधान। बहुत वर्षों पहले भाई जगह एक लेख था, एक प्रश्न में उसमें शीर्षक था सावधानी ही साधना है, सावधानी साधना हरदम। संतों के मत में आवे दिल में जागृत रहिए, मंदा हे तो प्रीत हरिजन से करिए, और हरे तुम धंधा दिल में जागृत रहिए, जागते रहो, सावधान रहो, कपल मत रहो, जितने कपल तुम्हें हो उतना पतन होगा। दिल में जागृत रहिए बंदा, हे तो प्रीत हरिजन से करिए, और हरिय तुम धंधा द्वंद राग देश काम क्रोध लोभ मोह मत वसर ये द्वंद द्वंद ठीक बेठी अर्गुदपति उल्टा सुख और दुख ये द्वंद है। इन द्वंदों में फंस जाओगे तो निवृत्त हो जाएगी, द्वंद विमुक्ता सुख दुख संगी, द्वंद विमुक्ता सुख दुख संगी, सुख दुख संगी द्वंदों से रहित हो गए। दसंती अमूढ़ा पद बमी उदत न तदभाषित सूर्यो न शशांको न पावक यदि न निवर्तनते तम पर लौट कर नहीं आते वो परम धाम आपका है, वो आपका है, खुद का है, आपका आपका हक लगता है, पूरा पूरा पूरा पूरा अधिकार है आपका पूरा। अब अपना हक लगे उस चीज को बड़ी नहीं संभाले ये गलती है, हक होता है यदि वर्तन थे तदाम पर यम प्राप्त है न निवर्तन थे तदाम पर जिसको प्राप्त लौट कर नहीं आते वो अपना धाम है, उस धाम को प्राप्त करना है। जन्म मन में नहीं जाना है, पुनः में जन्म पुनरे में मरणम पुनरे में जन जैसे जन्म ये नहीं करना है। सबसे ऊंचा उठ जाना है, अपना आदमी बात है, इसमें सब स्वतंत्र है, मुक्ति प्राप्त करने में सब स्वतंत्र है, और पतन में भी सब स्वतंत्र है। संसार से वो होता पतन है, भगवान से प्रेम है तो उत्थान है, ये उत्थान वो अपने हाथ में है। ईश्वर से मंदिर एकदम सावधान रहना, सावधान भगवान ने जितना याद कर लो मुक्ति के लिए केवल याद करना है, बंधन के लिए कई प्रकार है, कोई प्रकार से बंधन होता है मुक्ति जैसी नहीं है बात, भगवान को याद रखना। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, हे नाथ बोलो नहीं, भगवान से कहो उसको मदद मिलेगी, भगवान के याद करने की मदद मिलेगी। हे नाथ, हे नाथ, हे हर समय